पराकृतिम निर्बंधम परम ब्रह्मराकृति सौंदर्य सर्वस्वम वंदे निंदमुद्राय कृष्ण गीतामृत नम वसुदेव सुतम देवशाद्दन देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु विभूषित पीतांबराजरुणबिंदफलाजोष्ट पूर्णसुंदरमुखाजरविंदने हरि ओम सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः सुने बाद बताए गीता का सार संपूर्ण शास्त्रों का सार वेद है, वेदों का सार स्मृतियां है, महाभारत है, महाभारत का सार भगवद गीता है, गीता का सार शरणागति। तो सबका सार शरणागति है। जीव मात्र अपना आधार चाहता है, किसी सहायता लेना चाहता है, किसी आश्रय लेना चाहता है, तो अनेकों को आश्रय लेने पर भी काम सिद्ध नहीं होता। और संसार में आश्रय लेने लायक कोई वस्तु है ही नहीं। संसार आश्रय लेने लायक नहीं है। संसार मात्र है सेवा करने के लिए। सेवा करो, संसार की सेवा करो, आश्रय भगवान का लो। भगवान की ही प्राप्ति वास्तव में परमात्मा का आश्रय लेने के लिए है। मुक्ति तक हो जाती है, पर प्रेम और स्नेह आपस का अपना, वो अपना बना भगवान में ही है और किसी में नहीं है। क्योंकि भगवान ने कहा ना, नमेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। अनादिकाल से ये जीव परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का साक्षात अंश है। तो हमारे सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं है, हमारा और कोई नहीं है। ये शरीर है, ये हड्डियां है, ये चमड़ा है, ये हमारे नहीं है। ये मिला है और दूर हो जाएगा। जो मिलता है दूर हो जाता है, वो हमारी चीज नहीं होती। और सदा साथ रहता वो मेरी चीज होती है। तो भगवान सदा साथ रहने वाले। आप ध्यान देकर सुने, आप नरकों में जाओ तो भगवान होना है, स्वर्ग में जाओ तो भगवान होना है, मृत्यु लोग में आ जाओ तो भगवान होना है, आप कहां भी भरे पशु पक्षी बने तो भी भगवान होना है, आप दुख में जाओ तो भगवान होना है, सुख में रहे तो भगवान होना है। भगवान के समान साथी कोई नहीं है। शरीर मिलता है बिछुड़ता है, सामग्री मिलती है बिछुड़ती है, संसार मिलता है बिछुड़ता है, भगवान सदा साथ रहते। सबके सुन, सबके कृपा, सबके ऊपर कृपा रखने वाले ये भगवान सदा साथ रहते। वैसे साथ रहने वाला कोई नहीं है। अपने प्राण है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिय है, ये सब प्रकृति का ही है। ये आपके साथ रहने वाला नहीं है, आपकी जाति के नहीं है। मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, प्राण है, शरीर है, ये अनित्य है। आप परमात्मा का अंश नित्य हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप अविनाशी हो। ये सब विनाशी सामग्री है। विनाशी सामग्री अविनाशी का साथ नहीं होता। आपके जाति की कोई चीज नहीं है, आपके साथी कोई नहीं है, आपके साथी केवल परमात्मा है। वो आपके सदा साथ रहने वाले, सदा ही साथ रहने वाले। उमा राम समय हेतु जगह माहे गुरु पितु मातु बंधु को नाही। उमा राम समय हेतु जगह माहे गुरु पितु मातु बंधु को नाही। भगवान के समान कोई हमारा हित करने वाला नहीं है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से प्रेम से कहना है कि भगवान को अपना समझो। शरीर अपने नहीं है भाइयों, अपना नहीं है शरीर। शरीर तो दिन दिन छूट रहा है। जितनी जितनी अवस्था आई है उतना उतना शरीर से संबंध छूट गया है। बाकी कितना इसका पता नहीं है, परंतु जितने दिन आए उतने छूट गया, ये बिल्कुल सच्ची बात है। जितनी उम्र है उन उम्र में से ही शरीर छूट गया है। ये जितने जीने की उम्र है उस उम्र में से ही दिन कटे हैं, उतने दिन हमारे उतरे हुए। बहम ये है, लोगों में प्रसिद्धि यह है, माताएं भी देख रही, हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, बड़ा बड़ा नहीं हो रहा है, दिन प्रति छोटा हो रहा है। जो जीने का दिन खर्च हो रहा है, जो छोटा हो रहा है, बड़ा कैसे हो रहा है? उतना ही दिन जीना है जितनी उम्र है, उनमें जितनी दिन दिन चले गए उतना तो छोटा हो ही गया। यहाँ रहने का दिन तो खराब हो गया। अपने सत्संग होता है, ये सत्संग के दिन जाते जाते जाते आज अंतिम दिन आ गया, तो ये दिन समाप्त हो रहा है। सत्संग अंतिम हो रहा कहा है, ये तो समाप्त हो रहा है। ऐसे दिन है वे समाप्त हो रहे हैं। ये बात खास सबके इसमें नहीं की है, सबके काम की चीज है, असली चीज है कि सब संसार मिट रहा है, मिट रहा है, प्रतिक्षण मिट रहा है, प्रतिक्षण मिट रहा है और हमारे अलग हो रहा है। मात्र संसार इतना दिखता है, सब अलग हो रहा है। इस वास्ते अपनी चीज अनंत ब्रह्मांडों में चीनी जिंदगी चाहिए, छोटी रीति चीनी अपनी नहीं, अपनी सब चीजें अपना प्रयोग हो रही है। ऐसे भरोसा करते अपना, अपनी कोई चीज नहीं है। खूब गहरा विचार करो, अपनी कोई चीज नहीं, अपना केवल भगवान है। भगवान सबके साथ में रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सेजु तिष्ठति, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मरण ज्ञान को हरंजर। सब हृदय भगवान विराजमान है। पशु पक्षी बड़े जहरीले खराब कृति पशु, उनमें भगवान है। जमी चीज में भगवान है, और शुद्ध से शुद्ध चीज में भगवान है, बढ़िया से बढ़िया चीज में भगवान है, घटिया से घटिया चीज में भगवान है। भगवान के बिना कोई चीज नहीं है, कोई खाली नहीं है। वही हमारे साथी है, हमारे साथी भगवान ही, इसमें कोई नहीं है। सुबह साहब बताया कि कल्याण के लिए आप निष्काम हो जाए शरीर से तो कल्याण क्या होगा? कोई कामना नहीं आपकी, कहीं भी इच्छा नहीं है, तो जन्म मरण होगा क्या? कैसे होगा? कहाँ जाओगे? मुक्ति ऊर्जा निष्काम होने क्यों कामना ना लेते हुए यंग यंग वापे स्वर्ण भावम तिरत्यंते कलेवरम तन तमे वेति कौनते ये सदा तद भाव भावित। जिस जिस बात का स्मरण करते हुए सही छोड़ते हैं तो मनुष्य उसी उसी भाव को प्राप्त होता है, तो उसी भाव को प्राप्त होता है। तो आप जो चीज उसी भाव होता है, कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कुछ मार्ग नहीं, तो कहां जाएगा? मुक्ति होगा। परंतु प्रेम करने वाला जैसे माँ बच्चे का प्यार करती है, ऐसा हमारा प्यार करने वाला कौन है? ऐसे स्नेह करने वाला, ये प्यार करने वाला भगवान है। क्यों? ममई वाश भगवान का अंश है। अपना अंश किसको प्यारा देने लगता? अपना अंश होता है लगता है तो भगवान ही अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल शायद सुग्राशी। देखो मार्मिक बात है कि जितने अवगुण है ये हमने पकड़ कर ली है, अपने बनाए हुए अवगुण ही अपने को तंग कर रहे हैं। अभी अगर छोड़ दे सभी तो मुक्ति होगी और होगा क्या? ये जब समझना जाए कि मुक्ति बड़ी विचित्र है, इसमें मुक्ति सबकी स्वतः है, स्वाभाविक सबका कल्याण स्वाभाविक है। हमने जितने जितने अवगुण किए हैं, जितने जितने स्वभाव आदि हमने पकड़ लिया है, वही हमारे को दूर हो रहा है, उनका सबका त्याग किया अपन तो परम शुद्धि स्वतः है। ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमल, ये मल नहीं है इसमें, बिल्कुल चेतन अमल सहन सुग्राशी, सबके सब हम निर्मल है, सबके सब जीव निर्मल है, सब कोई मन वाला जीव नहीं है, अमल है, अविनाशी है, सहन सुग्राशी है, दुख है ही नहीं किसी में, स्वाभाविक है। अस्वाभिकता हमने प्राप्त करके अवगुण हमने प्राप्त किए हैं, उनका त्याग करने पर मुक्ति स्वतः है, मुक्ति हमारी है, इसमें संदेह नहीं है। हमने वहम पड़ा है कि हम जीव हैं, मुक्ति हमारे साधन करने से होगी, नहीं, हमारे अवगुण हम लिए हैं वो छोड़ दें, मुक्त स्वतः है, स्वाभाविक। अच्छे अच्छे गुण जितने हैं वे सबके सबके हृदय में सब में है, सब छोटे बड़े सब में वे गुण तैयार है, भगवान के प्यार सब में प्यार है, भगवान सब में विराजमान है, सर्वस्व चाहे हिंदी सर्वनिष्ठ है, सबके हृदय भगवान सदा विराजमान है। अब ये क्यों हो रही, अपना जो स्वभाव बिगड़ा है वो याद नहीं है, अपने स्वभाव को हम सुधार लें तो हमारे कलम कुछ नहीं पड़ रही थी, हमने खुद में ही बाधा लगाई है, मुक्ति में कल्याण में कोई बाधा लगाना है नहीं, अपने स्वभाव में जो खराबी आई है उसमें बाधा लगी है, हम जो नहीं लगे बाधा तो बाधा है ही नहीं। आप और छोड़ दें, दोनों बनाते छोड़ दें, शुरू शुद्ध है आप, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी चेतन और अमल और सर्वराशि, स्वाभाविक सहज सुख राशि, सुख सुखा कोरा सुख आगत आगे, चेतन अमल सहज सुख राशि, स्वाभाविक सुख है। कुमार राम सब हेतु से कुमार है, ये बात याद करने की है, ये केवल सुनने की और सुनने की नहीं, उमा राम सम हेतु से कुमार है, गुरु पितु मातु बंधु हो नहीं, उन्हें सुन कोई हित करने वाले है नहीं, सब हमारे अवगुणों को हमारे दुर्गुण को जानते हुए प्रेम करते हैं, अच्छे आदमी प्रेम करे उनको मालूम हो गया खराब आदमी है तो उनका सिर्फ दूर जाता है, भगवान के सामने अवगुण करे और फिर भी भगवान दूर तो नहीं कभी। उमा राम सब हेतु से उमा है, कोई नहीं है ऐसा, दया करने वाला कोई नहीं है, इतना कृपा रखने वाला कोई नहीं है, ऐसा हित करने वाला कोई नहीं है, परमात्मा सब हित करने वाले स्वाभाविक शुद्ध है, शुद्ध है, क्योंकि परमात्मा हो तो ममाशु मेरा आयुष है सजीव, तो अपना बालन है उन पर माँ श्रुति निर्भर रहती है, माँ अपने बालक पर स्नेह श्रुते रहते है, ऐसे भगवान का स्नेह हमारे पर सदा है, उसे समान हमारा कोई है नहीं, वो नहीं होगा नहीं, वो सकता नहीं, संभव नहीं है, कैसे होगा बताओ, जिनके कुछ स्वार्थ बुद्धि है वो कैसे होगा, भगवान हमारे लिए क्या चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते, केवल याद करो अच्युत स्मृति रात्रि साधु कर संपूर्ण याद मात्र से भगवान खुश हो जाए, ऐसे भगवान ने सिवाय भगवान और कौन है आप बता रहे हो। संपूर्ण श्वेतार घूस में भगवान का श्वेता सदा दो चंद्रमा वस्त्र बनना चंद्रमा वस्त्र बदल देखो प्रसन्न हो जाए। साधु संत महात्मा ने हाथ जोड़ जय राम जी हाथ जोड़ जय खुश और भगवान की भगवान अच्छी तरह स्मृति मात्र याद मात्र कर लो, बस याद मात्र कर लो। कुंती माता ने कन्हैया से कहा कन्हैया तेरे भाई पांडव इतना दूर पा रहे हैं तू रक्षा नहीं करता क्या? माता जी मैं क्या करूं द्रौपदी आचार्य भेजा मेरे को याद आ गया, मेरे याद आने के बाद में नख भी हुआ हुआ राज्य सब छाट दिया भाइयों को लगा दिया अंत में अपना भाइयों को अपने स्त्री को लगा दिया जो मेरे पर मैंने वो याद ही नहीं किया कम से कम मैं याद कर लेता याद कर लेता बस और वो बात याद कर ले केवल अच्छे सही बात है ना इससे स्वर्ण आते है ना धर्म संसार बदला जिसके स्वर्ण मात्र करने से धर्म संसार से मुक्ति हो जाए ईश्वर स्वर्ण मात्र है ना धर्म संसार वर्णना विमुचते नमस्तस में कैसी मेरी शुरुआत है याद मात्र करने से अरे मैं वो याद कर लो तू इतना तुम्हारी क्या बेइज्जती होती है पैसा लगता है परिश्रम होता है क्या बाधा लगती है भगवान के याद मात्र करने में क्या खर्चा लगता है क्या बेइज्जती होती है क्या परिश्रम होता है क्या कठिनता है भगवान मेरे हैं याद नहीं करो तो ये रेमशन है नहीं याद करो तो कभी याद कर नहीं करो तो उन है दुष्टों में दुष्ट पापी से पापी दुराचारी उसमें भगवान है भगवान वहां भी रहते अशुद्ध में शुद्ध में पवित्र में अपवित्र में भगवान सब न लेते और सबके हृदय में विराजमान है सबके शुद्धम सभी भूताना प्राणी मात्र के परम शुद्ध परमात्मा है सबके अब केवल याद कर लो अब पुत्र स्मृत माते याद मात्र करने से कल्याण कर दे इस बात राम सुनिए तो जरूर ही गुरु पुत्र मातु बंधु कौन आए भगवान ऐसा नहीं करो ना कौन है बताओ संसार में गुरु नहीं आए है मैं गुरु के शरण जाए तब कल्याण करेंगे उनकी आज्ञा मानेंगे तब कल्याण करेंगे भगवान क्या होता है रोक है ऐसे अच्छे महात्मा हो गए फिर भी महात्मा नहीं होता है कारण क्या है हम गुरु के संबंध नहीं हुए और भगवान स्वाभाविक कल्याण करते स्वाभाविक और क्यों याद कर लो केवल याद मात्र अच्युत स्मृति मात्र न केवल स्मरण मात्र याद मात्र और संसार सब अनंत ब्रह्मांड है जो सदैव मिल करके कुछ नहीं कर सकता अब शायद शायद तक कुछ नहीं कर सकते भाई बंधु माता पिता कितना करेंगे हमारा क्या करेंगे कहां तक करेंगे वे जानते ही नहीं हमारे बस रहता ही नहीं बच्चा बीमार हो तो मां रो देगी और क्या करेगी उसको समझ क्या है बताओ हृदय से चाहती है बच्चा बैठ जाती है परंतु कर क्या सकती है जो रोना आ गया और क्या करेगा हमारा क्या फायदा कोई रोध है हमारे लिए तो हमारे क्या फायदा हुआ भाई भगवान सबके हैं सुनो सर्वभूता नाम पानी मात्र के स्वरूप परमात्मा है और हमारे सबके है उमा राम सुने तो जग माहे गुरु पितो मातो बंधु कौन आए इस वास्ते भगवान को याद करो एक याद करना केवल याद आप कैसे हो कैसे नहीं अब इसे शुद्ध आचारों मिलते मानव विभाग दुराचारी निवास आए, पापी से पापी, भगवान को याद करें तो भगवान तैयार। कभी किसी के लिए भगवान ने मना नहीं किया कि अमन को शरण नहीं आ सकता, मेरे आने से है ही नहीं, सब मालूम भगवान के ही है, मन कैसे करे। सज्जनों ये खास बात है, अच्छे स्मृति बात है, ये मात्र खास बात मेरी याद मात्र, याद मात्र केवल याद कर दो बस। एक कहानी आती है, नारद जी जा रहे थे तो खेत में पहुंचे तो खेत वाला है जो नमस्कार किया तो उसके पास में बहुत से रस्से बांधे हुए थे। ऐसा क्यों माना तुमने कि आप जाओ, आप क्या मतलब है कि तुम क्या मान रखे कि वो नारद सुना तुम नारद ये नारद भी है तुमने सुना है नहीं क्या है उसको बोल दूंगा। नारद जी ने तुम्हारे क्या बजा लिया कि रात तुम तुम तुम करता है रात बताता है राम जी को रात ही दुख देता है। मैं रात ही दुख नहीं देता हूँ, मैं पहले सुबह याद कर रहा हूँ, शाम को महाराज आपका हूँ, मैं आपके दरबार रहता हूँ, आपका काम करता हूँ, आपका प्रसाद पाता हूँ, आपके प्रसाद से आपके से मैं सेवा करता हूँ, ऐसा करता रहता हूँ। तंग नहीं करता भगवान और नारद जी बहुत तंग करते हैं, इस बात उसको मानना है। राजेंद्र भी सभी यहाँ से ये पैसा उसको बच्चा नहीं राम जी को तुम नहीं जाना, राम जी काम करता हूँ, पांच बात है पांच, राम जी दरबार रहता हूँ मैं, जब जो करता हूँ तो राम जी का एग्जाम करता हूँ, राम जी का प्रसाद पाता हूँ, राम जी के प्रसाद में राम जी का नाम सेवा करता हूँ, राम जी का हूँ। राम वो रात बन जाता है तो बजाता है भगवान को तंग करता है, उसको बोलना है, इतनी बात है। मैं अगर तुम भगवान का ध्यान करता हूँ और वो दुख नहीं हो, आप भैया जो मेरा आप वो तो बने, आपका काम करता हूँ, आपके दरबार रहता हूँ, सब आपका काम करता हूँ। एक बात आ रही मुझे, रस्ते रस्ते जा रहे थे तो साथ में कई हुए, साथ में प्यास लगी आई, कृष्ण भगवान थे अर्जुन भी थे, उनको प्यास लगी आई, मैंने तो देखा ये देखा तो एक कुटिया मालूम थी, तो चलो एक कुटिया वालों को जल मिल जाते थे, एक वृद्धा माता बैठी सफेद साड़ी, सफेद लिंगी वृद्धा अवस्था, सफेद बाल बैठी बजरी बड़ी, आओ बेटा आओ लो पानी पी जल पियो, आओ बड़े प्रेम किया। वो कुटिया में ले गए नंगी तलवार लटक रही, नंगी तलवार कि माता जी नंगी तलवार क्यों रखी है, कहते वो भाई तुम जाओ, ये हमारी बात है कि बताओ तो सही कि तुमने सुना नहीं अर्जुन, अर्जुन अर्जुन ये भगवान का भगत है और ये प्रेम थी भगवान को बहुत तंग किया है, आइए तो टुकड़े टुकड़े कर दू बोला, भगवान को दुख देना है मेरे कन्नी है छोटा सा मेरे कन्नी है आंसू आ जाएगा मेरा कन्नी है और वो दुख दे जो दुख किया मेरे सामने कन्या को रखा सार्थ बनाया उनको कन्या सार्थ बना जैसा है ये अर्जुन ने किया है। जो अपनी नंगी होते थे उसमें क्या हो जाए नंगी हो जाती मेरे कन्या होगा कन्या उत्साही बनना पड़ा स्त्री धर्म में थी अशुद्ध अशुद्ध सारी बनाई मेरे को क्या खबर खबर प्रयोजन बनी थे क्या हुआ कपड़े बनी थे तो क्या हो जाता मेरे कन्या वो गया तुम ये दो आदमी मिल गया मैं थोड़े दू मेरी कन्या को दू थे जमीन बने हुए पता नहीं ये भगवान ने पूछना ही बता है, मेरे करने है तो याद करो बस, करे कन्या को खेलो मौज करो आनंद करो बस, सेवा सेवा करे कन्या ऐसे अशुद्ध काम करा हुए जितने सामने कन्या वो कोई शांति नहीं मिलता था, कोई तुमने तो हमारे को नहीं मिलती है जितने सामने बहुत होंगे जोर जोर से भीष्म जी जैसे बाल माले हुए हाथों से हाथों में लगे छोटे छोटे बाल जैसे लगाम पकड़ नहीं गिरी हो गई ऐसा कुछ तंग करे देखो देरी लगे कभी तलवार निकाले न्याल से देरी लगे इसलिए देरी लगी हुई है निकाल रखी है काट दो बात है। भगवान की भंग तरह तरह होते हैं कई तरह के ऐसी तो सुन की बात है निकाल बस भगवान गए हैं हम अब भगवान को याद किया करें एक निकल भगवान को याद करो मूर्ख है मूर्ख भगवान याद करो मूर्ख तो अरे भूले तो भगवान को भूलता है याद नहीं याद नहीं तो वो होता है भूले जाते भूल ले तो भगवान भूल जाते भूले जो भगवान है जो याद करना पड़े याद करो याद करो मूर्ख सब नहीं समझे भगवान भूलने से जीत नहीं है अपना प्राण याद है अपना याद है भगवान याद नहीं है अपना पहले है तुमने भगवान के अंश हो भगवान पहले पीछे तुम हो तो पीछे तुम्हारे पहले भगवान है तो भगवान याद सोते रहना चाहिए भगवान याद करो याद मन तो ही है भगवान तो याद है अपने माँ बाप को याद करो तो याद क्या करे माँ के बेटे हो तुम माँ को याद क्या करे माँ के हो ऐसे भगवान है हम तुम्हें याद क्या करे याद करोगे तो मूर्ख है भूले भी याद करे भले से अपने आप को भूल जाते हो तो तुम कैसे लगे वाले सो जी लोगे जी लोग तो सुना दो राधी दर से अलग धन सो तो उन्होंने राम सब नहीं तो जगह मन ही गुरु भी तो मातु बंधु को ना ही उमा राम सब हेतु जग मही गुरु पितु मातु बंधु को नहीं भगवान के समान कोई हित करने वाला नहीं है सब याद रखो गुरु पितु मातु बंधु को नहीं सब सुविधा दे रखी है देखो एक दो बत्ती लगाओ तो कैसा लगता है भगवान के प्रकाश कर रहा है सूर्य पर रहा है कोई चल है कुछ देते हो कुछ पृथ्वी रहने के लिए है प्रसाद करते हो टट्टी फिरते हो लतरे मारते हो कुछ देते हो हवा बूंदा कुछ टैक्स हो रही है अरे हम जो तो ची रहे हो श्वास बंद हो जाए तो मर जाओ वो पाओ वायु तो ले रहे हो कुछ टैक्स देते हो जब सबको प्यास मिटाती है कुछ टाइम लगता है अन्न सबको प्यास मिटाती है सब भूख बचाता है अन्न वो अन्न भगवान ने दिया है क्या क्या देते हो तुम भगवान को बताओ एक साधु थे तो एक अनार का पक्षा एक शिला थी शिल पर रहे 12 वर्ष तक एक शिला पर रहे और वो अनार के जो फराव फल खा रही तो पत्ती खा रही खड़े होते हैं अनार मीठी नहीं होती अनार कड़वा कड़वा होता है वो खाता उसे सिवाय किसे नहीं भगवान प्रकट हुए तो उसने कहा महाराज भगवान राम को वरदान मांगो कि मांगना होता मुफ्त का हमारा ऐसा होना चाहिए 12 वर्ष में इसे लागू कर रहा और एक अनार के विशेष वाय कुछ खाया नहीं मैंने तो 12 वर्ष उपाय दिया है ऐसा होना चाहिए जब आओ जिसको कहते तो मंगो आपकी आदत खराब हो गई जो मिले जो मंगो सब भूत ही होता है किसी इसी तरह का करो कोई आदमी है बेचारा तो आओ जिसको आओ जो मिले मंगो सब मांगने मांग रहे हैं तो ऐसा करो पहले और हिसाब करो क्या भगवान मैं चाहूंगा। अगर दुष्ट बोला कि बारह बजे तुमने मेरे नौ बजे खा लिया तो बारह बजे तो मैं खाऊंगा तेरे को। सलाह कही बारह बजे तू मेरे पर रहा तो सलाह बारह बजे तो मैं रहूं तेरे पर। ये तो कठिन तपस्या का बड़ा है। अरे पहले पीछे पीछे वो जवाब वो पीछे हुआ हिसाब पहला ये हो जाए तो महाराज हिसाब मत करो फिर मांगो ख्याल तुम देते हो तुम मांगो। हम कहते तुम मांगो वो देने में तो आओगे मेरे तुम्हारा भूल कहो हिसाब करो कठिन तपस्या गबर है तो हम क्या दे सकते हैं भगवान हम क्या दे सकते हैं बताओ। हे नाथ हे मेरे नाथ माँ पूछे बेटे से बोला हिसाब कर तू मेरे यहाँ दूध मेरा पिया है हिसाब कर कैसे होता है रहता हो किसी में मखी भी बह सकते मखी भी ऐसी दिशा थी मखी बह सकते कान में नाक में आंख में ना क्यों बन जाए माँ ने पालन किया ऐसी अवस्था में माँ कहते ऐसा बोलो माँ मुश्किल हो जाएगी तो हम उपकार पा रहे हैं संसार से तो उमा राम सभी तुझे घुमाए गुरु पे तो माँ तो बंदूक हो जाए मरे तो भगवान ने गाड़ी धन में तो भगवान ने गाड़ी रहे तो भगवान ने गाड़ी सब सब समय में भगवान निगाह होते हैं उस समय सब गए भगवान पाने उमा राम समय तुझे घुमाए गुरु पे तो माँ तो बंदूक हो जाए सज्जनों भाइयों बहनों भगवान को याद करो उसको चिंतन करो। हम तो महाराज ऐसे ही है उमा राम समय तुझे माही गुरु को तो बात तो बंधु को नहीं कोई भी नहीं है माँ कहेगा राम जी इस मन को नहीं है तो भगवान को याद करो भगवान ही होकर रहो। रहो वैसा कोई है नहीं कौन मिला गया तो उमा राम समय तुझे माही गुरु की तुम तो बंधु को बनाई इस बात में भगवान को याद करो। और याद याद नहीं भूलना चाहिए नहीं भगवान हमारे हैं गुरु पे तो माँ तो बंधु अब इतने ही मैं नजीक आपके संबंध यही है ये भी नहीं है तो और कौन होगा आपका और आपका कौन होगा खास हमारे भगवान है मुक्ति देने भगवान ने भोग और मोक्ष जो चाहते हो वो सामग्री सब दी भोग सामग्री सब दी मोक्ष सामग्री सब दी तुम आनंद से रहो भोग भोगो मुक्ति प्राप्त कर लो तुम्हारी मर्जी वैसे करो भगवान क्या जरूरत है सब सब समृद्धि है योग्यता भी है सबको शक्ति भी है तुम्हारी कल्याण करने के लिए अब प्रेम करना हो तो भाई आओ हमारे पास आ जाओ वो भी खुली है हमारे पास मना नहीं है अब इससे सुदुराचार हो बलते मामला द्रवताई पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट मेरा भक्त करें हे नाथ मैं आपका हूं भगवान खुश हो जाए प्रसन्न हो जाए अन्य भाग अन्य को नहीं भजते और किसी का भाग नहीं है वो केवल भगवान का भाग है अनन्य चेता सत्यम अनन्य चेता सत्यम अनन्य चेतम अनन्य चेता सत्यम यो मास में आप सुनवा तीन बात हो रही अनन्य चेता सततम योग स्मृति अनन्य चेता सततम योग स्मृति निर्देशक नित्य स्वयं तीन बात बताई अनन्य चेता तो स्वयं रहे और नित्य योग स्मृति नित्य तस्वीर योगी न तो वो नित्य मेरे को याद रहे तो नित्य सह क्या है और मास में नित्य सह अन्य चेता सततम योग भी वो कहते हैं जब जन्मे तब से लेकर मृत्यु तक सततम रहता है, निरंतर अंतर में पड़े और नित्य चाहिए भी, नित्य होनी चाहिए, सुबह उठते सुबह से नहीं सोते तक नित्य से रो जाना फिर वो सुबह नित्य से और अन्न नहीं देता, अन्न कोई आश्रय नहीं हो, अन्य आश्रय नहीं और आश्रो और बल नहीं, एक आश्रो एक बल एक आश्विश्वास एक राम घनश्याम चातुर तुमसे दास एक राम अनुचिता और रहते ऐसा नित्य हो जाए और नित्य से दो जाना सुबह से लेकर शाम तक और सर्वतम वाले जिस दिन प्राप्त जिस दिन ख्याल वास्तव से ले मृत्यु तक जिंदर में याद करे उसी ले प्राप्त हो। अरे भगवान जो नित्य प्राप्त है ही सब लोग नित्य याद करो तो दिख जाएगा, दिखे नहीं वह तो सदा सबके साथ में रहते हैं, सब समय में दुख में सुख में आनंद में विपत्ति में संपत्ति में सुख में दुख में हर समय सब सबके साथ रहते हैं। सच्चा शुद्ध धर्म का साथ ही ईश्वर सर्वाधार राधि श्याम सर्वतम की तब हो मेरे पार दुखी का वही ठिकाना है, किसने करिए प्यार यार खुद कर जमाना है, सब समय में एक भगवान है। अरे कुछ भी मांगते नहीं, पृथ्वी देवी जल दिया है, अन्न दिया है, प्रकाश दिया है, जो कुछ लेते नहीं, सब मुफ्त में और कर्म की सामग्री मुख्य में मुक्ति की सामग्री सब मुख्य सब दिया है, पर भगवान कह है मैं हूं और तू चाहे तो मैं भी हूं, ये यथाम प्रपंचनते वजह में हूं। जैसे हम भगवान को याद करें भगवान वैसे याद करते हैं, तो भगवान हमारे हैं हम भगवान के हैं, सच्ची बात ही है। भाइयों बहनों ज्यादा क्या कहें, बहुत कहूं का कथा बधाई है आसन में भाई, कहो भगत पथ कवन प्रयासा, भक्ति हमारे में कुछ होगा न मुख जब तप मोसा मोहदास कहा इधर आशा, मेरे सिवाय किसी से मांगने की इच्छा न करे, मोहदास कहा ये निराशा कही करो कहो विश्वास, एक आश रो एक वर एक आश विश्वास भगवान के अर्दम रहो। ये जितने भाई बहन बैठे एक भगवान हमारे हैं, भगवान भगवान के हैं, आप कैसे हो ऐसे सोचने, छोरा मैदे से भरा हुआ कैदे से खादे से भरा हुआ माँ माँ माँ करता है, माँ कह तू सुना कर आओ सुन जाएगा, माँ नहीं जानने है तो गुए लेने खाते व्यक्ति से भर हुआ वैसे वेश में शाही में बैठे वो बैठ जाएगा, हाथ बहुत अलग रहते हैं, वो अलग अलग समझ नहीं आता उसके, अब वो धोती है साफ करती है पूछती है फिर गोद लेती है कज लगा देती है काटी की लगा देती है फिर माँ बेटा भी वैसे अरे भाई मैं खाते भर गए तो है जो बाग गोदी में बैठेगा वो नहीं कहना रहे तो है जो सही कादे भरा भरा मन को बैठ जाए, अरे साड़ी खराब हो गई भाई कैसी बढ़िया साड़ी पहन रहे वो नहीं देखता, बढ़िया घटिया क्या माई बोले मर गए हम माई गोदी में बैठेंगे मेरी माँ है कितना आनंददार है, माँ माँ भी याद करते आनंद आता है, आज का हिंदा नहीं है आज का भी डॉक्टर है डॉक्टर खाई जाती सौरभ मार देती है गर्म गिरा देती है, ये माँ का लक्ष्य नहीं है उन्हें आराम से लेते जगना है, जैसे संसार में माँ है माता सममना तो शरीर पोषण शरीर के लिए रक्षा करने वाले माँ के समान कोई नहीं, कल सुनाई देंगे हनुमान जी की बात। मां बोली भूख लगी तू सो रहे फल अरे बंद ठहरे फल भूख लगी आराम से खा जाएंगे इतने अंदर माता भोजना है मेरे उदास मन नहीं लगता। माँ माँ है मान लिया हमें बगीचा मालिक की माँ बैठी है माँ का बगीचा है ये भूख लगी अरे माँ को पूछ लिया और किसको पूछे माँ को पूछ लिया माँ ने कहा भगवान को याद करो और मधुर फल खाओ मीठे मीठे फल खा ना कट्टे खाए कंठ खराब हो जाए छोड़ेगा मीठा मीठा है नीचे पले खाओ अतुल मामूल नहीं है वृक्ष उगा अभी नीचे बनाए मैं सौ नीचे बनाए बताया आपने भगवान की समझ है खोल कोई है रक्षा करने वाला सब सुने आप चौड़े से लाओ चौ जाओ नरकों में जाओ महान बहन बहन पवित्र वहां भी भगवान तैयार सब चले सब साथ में सबके साथ एकदम रहते भगवान और कौन देता बताओ है किसी की ताकत एकदम साथ ले हमारे भगवान एकदम साथ तो माँ राम समय तो जग माँ ही कोई भी तो माँ याद है कोई भगवान हमारे मेरे भगवान है मेरा भगवान है मेरा भगवान है मेरे भगवान है मस्त रहो आंदोलन मस्त रहो सुख में दुख में अनुकूलता में प्रतिकूलता में हर समय में भगवान हमारे हम भगवान के हैं भय किस बात का है डर किस बात का है भगवान बड़े खुश होते हैं याद अचूत स्मृति बात रे ना स्मृत बात रे नमस्कार ये याद करो क्यों याद कर लो और कुछ नहीं याद करने मात्र से भगवान खुश है केवल याद कर लो कैसी बढ़िया बात कितनी उत्तम बात कितनी बढ़िया बात है क्यों याद रखो और कोई काम नहीं कोई परिश्रम नहीं परिश्रम नहीं गुंती माता ने पूछा ना तू ही कहा करे या कभी ने कहा कि माँ क्या करूं द्रौपदी ने याद कर लिया दस हजार गज बल घटो घटो रो दस गुण सीर दस हजार गज बल घटो घटो रो दस गुण सीर समझे इतना याद हाथ लगा दिया सब लगा दिया याद तो कर लेता क्यों याद कर लेता तेरे को और कोई लाभ नहीं द्रौपदी ने याद कर दिया बस तारी बड़ी गुरु से हुई द्रौपदी की आप श्रद्धा पर पढ़ो तो पता लगे गिरा दी गई जैसे मरे हुए कुत्ते को खेचे जैसे खेचते वह देखी बीच में दुर्गोध है कृपा सारी है बड़े बड़े सभा में बैठे है मेरी रक्षा करेंगे उनकी तरफ वृत्ति रही तब तक दशाई हुई सभी तरफ से वृत्ति उठा भगवान को एक याद किया नख उगाड़ा नख उगाड़ नहीं हुआ लगा दिया जोर साड़ी ढेर लग गया ये साड़ी है साड़ी बीच नारी है नारी बीच साड़ी है साड़ी है नारी है नारी है साड़ी है क्या है ये चीज कोई ना कोई दावे साड़ी साड़ी में टिकी हुई है दिखाते ये साड़ी तो होती है साड़ी बनता है दस हजार दस में घुटो दस हजार हाथों में बढ़ो पचहत्तर दिए बना डर गया एकदम घबरा गया बोलती सिखा सौ कर दे सका। वे भगवान हमारे आपके सबके कुछ करने पर संबंध क्या है सबका हमारे समय आप मान लो कौन याद कर लोगे हमारे भगवान है। बिल्कुल सच्ची बात है। ये बैठी किसी मानने हमारा करने हमारा हमारा भगवान ने बैल लगा था भगवान ने माँ का कहता भगवान ने मई कहता भगवान ने बालकों का था भगवान ने चेले कहता भगवान ने गुरु भी कहता खुश बन जाओ सेवा करे विश्व पुत्र जी सेवा करे आज्ञा मानने सत्ता अपने विश्व मित्र मानते थे राम राम चेला राम लक्ष्मण चेला है विद्यापति महाराज थे अभी हमें मान्य विद्वान थे अयोध्या में एक बड़ी नौबत है नजारा बहुत बड़ा रख सकता अशोक है उस पर जितनी ढंग का लगा है उठे सात सौ में सात सौ तो विद्या मंत्रालय ने पचास ढंग का लगाया उसका फिर कोई पागल आ गई पागल है लोग है पचास और चार वेद चार उपवेद अठारह पुराण अठारह उपुराण मेनो अठारह पुराण अब पुराण चार वेद चार उपवेद और सर्वशास्त्र कितने चाहिए जो आप कैसे कैसे पूछो अठारह पुराण अठारह उपुराण से कोई पूछो उमापति बनाते विद्वान उनके घर में भगवान रहते थे गुरुशोर बिहारी गुरु का नाम गुरुशोर बिहारी गुरु जी घर में रहे बोले गुरु जी घर रहना चेला जाते बाजार में बढ़िया माला पहनते पहन कर आ गए बेटा राम लगा लो गुरु पसंद लो लगा देते लोग नाराज होते थे माला झूठे देते हो माला हाथ पहन ले लो कहता तो देते हैं ये नहीं देते हैं चिल्ला है मेरा चिल्ला है उसने पसंद ले लो नहीं कि आप पहन जाते हो अच्छा तो अब नहीं लगेगा तो नहीं जाएंगे अब माया भी हाथ में मूर्ति है माला दो ये मांग रहे देखो भाव था महाराज गुरु भाव था तो गुरु जी ही मानते हैं एक दिन साधु आ गए बूढ़े हो गए विद्यापति जी महाराज हो गए वृद्ध साधु आए पंडित आई है महाराज साथ बोलो क्या बात है कटहल जाए कटहल कटहल चाहिए अच्छा लाठी जी कौन से रामलाला बेटा साधु आए हैं एक कटहल मांगता है आगे पीछे हो जाएगा मकानों को जो खोल दो कटहल ही कटहल भरा है मकान लो महाराज लो पाओ पाओ सब पाओ विद्यापति जी महाराज तो ऐसे राम जी वहां राम संग गुरु पे तो वहां तो कोई नहीं बंधु कोई नहीं कोई नहीं है ऐसे राम जी याद करो याद मात्र करता और कुछ नहीं और टैक्स कोई नहीं केवल याद करो याद याद करो याद करना मात्र से खुश हो जाए स्मृति मात्र याद करने से खुश हो जाए इसमें क्या बचा क्या परिश्रम पड़ता है कोई खर्चा लगता है क्या करना पड़ता है आप लोग एक स्मृति बात रहना सज्जनों भगवान को याद करो भगवान हमारे हैं हम भगवान के हैं हरदम प्रसन्न रहो राज रहो खुश रात दिन हरदम राम जी सुन हनुमा राम समय नाही गुरु पितु मातु बंधु को नाही वैसा हित करने वाला कोई नहीं है। सब मिले थे यार, अब इसे सुंदराचार्य सामने पाऊंगाचारी कोई भी चल छूटे नहीं, जो गए भूत से लिए उधारे ऐसी खेप भरी रच पच के चरित में लग के मर जाने कितना इकट्ठा पाप किया, जो पाप कोई पाप भूल नहीं गया, जो गए भूत में सुनिए उधारे उसे निंदा कर वही ले लिया, वही अपने ले लिया, ऐसी खेप भरी रच पच के चरित में लग के बन जाने। तेर सुनो दुलारे तेर सुनो, ऐसा कौन है हित करने वाला राम जी के समान, बता दे रही पहले रहता था कोई थोड़ी थोड़ी बात है। देखो भाई भगवान को याद रखना, भगवान को याद रखना। अब दूसरी बात है वो क्या पस सुनाए इस बात सुनाते हैं, ये तो बात भगवान को याद रखना ये खास बात है, भगवान को याद रखना। अभी सुनाई भी बात के बराबर तो कोई कोई है? अभी जो चीज आप बात सुनाई ऐसी कोई बात कोई नहीं बढ़िया। एक मारा प्रश्न है, आप फरमाया नहीं कि भगवान ने याद कहीं करे, भगवान तो अपने हैं, माँ को याद क्या करे, माँ अपनी है, तो अपना मानता उनको याद करने की आवश्यकता नहीं रहती है या वो याद रहता है? याद सुनता माँ हरदम याद रहती है क्या? आप खुद अपने भूल क्या हो गया भाई? मैं मेरा हूँ किसके हो? अपनी याद रहती है भगवान ही तो है, भगवान का हूँ याद तो नहीं होता। आप भी भूल जाते हो क्या? आप अपने को अपने को भूल जाते हो क्या? तो अपना है किसका, हम कौन से आए किस लिए है? हम भगवान याद रखना नहीं होगा, हम भगवान के हैं याद रहना पड़ेगा, अपना भूलता नहीं है, मैं भगवान का हूँ वो हरदम याद रहे ये मान ले। हाँ बिल्कुल, देखो स्मृति दो तरह की होती है, एक स्मृति याद करना होता है, एक याद रहता है। देखो आप यहाँ सोते हो ना तो नींद में उठते हो तो अंगोल भूल में है, याद करना नहीं पड़ता, भूल होती है क्या? याद करते ही नहीं भूल होती नहीं, याद करते ही नहीं भूल होती नहीं, नींद खुलती अंगोल भूल में हो याद करते हो तो सोते सोते अंगोल गए सफा हो गई, हम गोलपुर में आए ये याद करता है क्या? याद करना बंद पड़े गोलपुर में है याद करें भगवान है तो भगवान एकदम याद रहे आप मान ले आ, याद रहना चाहिए आपको, नहीं मान ले कैसे? मैं भगवान का हूँ ये मान लिया, ये मान लिया तो ये कोई भूल नहीं चाहिए, नींद से उठते ही अब गोलपुर में है ऐसे भगवान याद रहे फिर याद करें जरूरत नहीं, ऐसी याद रहे तो फिर याद करें जरूरत नहीं, भूल होती ही नहीं, भूल तो याद उसको करे जो भूल जाए, भूल होती ही नहीं कभी, संबंध में भूल नहीं होती, माँ बाप में भूल नहीं होती, माँ बाप याद रहे एकदम याद नहीं तो कोई पूछे तो क्या पूछ रहे बता दो सीधी सीधी बात, माँ का हूँ भूलो तो उनसे हो जाते हो तो वो याद न रखने पर भी स्वतः याद रहता है, आई याद है याद है, और भगवान को होना पक्की होनी चाहिए, अचानक याद आ रही है अचानक पूछते याद आना चाहिए, पूछता हूँ जाती याद आती है नाम याद आता है वो याद है, वो याद रहते हैं उसको, आपका नाम आप याद नहीं रहते परंतु भूल जाते हो क्या? बोलो तो भगवान के है यही होने पर भगवान श्रम हो गया भगवान का हूँ तो भूल जाती, कोई पूछता तो जाती नाम में कुछ क्यों दो नंबर में, एक नंबर भगवान याद रहती, एक नंबर में भगवान का हूँ, दो नंबर में नाम है, जाति है, कुल है, देश है, याद है। पहले पहले तुम पहले भगवान ही हो, पहले सही हरी हो, पहले भगवान का हूँ ये याद। कुल किसी ने पूछे पहले भगवान ही हो ये याद रहना चाहिए, भूल जाते हो तो भूल है, अपना नाम बताओ तो आना चाहिए याद कि भाई तुम पूछते हो तुम्हारे मोहता तो ये नाम हूँ तो भगवान का, मैं हूँ तो भगवान का, तुम पूछते हो नाम नाम बताएंगे, कोई नाम पूछे तो सिर्फ भगवान याद आवे, कोई कोई बात पूछे तो भगवान याद आवे, कई बात करो भगवान याद आवे, सत्य सत्य भगवान गए और बीत गए तो कौन गुरु है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो ये बात सत्य है, तो संसार में ये अलग अलग जीव सत्ता का भान क्यों होता है। अरे दूसरी पंचायत मत करो, आप अपना कल्याण चाहते हो, भूख लगती है दूसरों को बोलने के ख्याल में ये याद कर दो, आपको भूख लगे जब याद करते हो उस शहर में आज मैंने भोजन किया नहीं किया, कभी याद होती है या? तो सर्वबुद्धि वो है ये आपको याद होनी चाहिए, ये दूसरे मतलब दूसरे पंचायत ही कहता है वो ठीक नहीं सोचा, दूसरे पर विचार होता है वो सोचा नहीं ठीक तरह, ये आप ही करने की बात है, आप खुद कर रहे हैं, खुद करने के लिए दूसरे की बात करते हैं वो सुन ले रही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपकी कैसेट है यह गीता की या प्रवचन की, गीता प्रेस में उपलब्ध बराबर है की व्यवस्था करा दीजिए, तो व्यवस्था की बात कर रहे हैं उपलब्ध कैसेट, समझ गए पुस्तक कैसेट, जैसे पुस्तकें मिलती है यहाँ पर ऐसे कैसेट मिलने का भी प्रबंध हो जाए, यहाँ कैसेट मंगाए भैया कहते हैं जैसे पुस्तक मिलती है ऐसे सत्संग कैसेट भी मिल जाए, ये कहते हैं आप जानो ये जाने बात ठीक कहते हैं। स्वप्न में किए गए पाप का दोष लगता है क्या, और ऐसे स्वप्न नहीं आवे इसका उपाय क्या है। उपाय स्वप्न नहीं आवे बहुत अच्छी बात है, जरूरत क्या है, जरूरत तो नहीं है, पर ऐसे स्वप्न आते हैं स्वप्न में हम कोई पाप कर बैठते हैं तो ऐसा आवे ही नहीं स्वप्न, गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया करो, शाम के वक्त में गजेंद्र मोक्ष का ध्यान दे कर ठीक पाठ कर ले चुपचाप हो जाओ, दुश्मन खराब हो जाएगा, खराब स्वप्न वही। जब लोहे में अग्नि व्याप्त हो जाती है तो उसमें अग्नि की दाई का शक्ति स्पष्ट परिलक्षित होती है, तो यदि परमात्मा मनुष्य में भी व्याप्त है तो उस परमात्मा की शक्ति इस मनुष्य शरीर में क्यों नहीं दिखाई देती। वो परमात्मा के ग्राहक उगाड़े ग्राहक, ग्राहकों से दिखती है, बाजार में जाता है जिसका ग्राहक है वही दुकान में मिल जाती है, सब दुकानों को ठहरता नहीं, जिस चीज का ग्राहक है उसी में जाती है, ऐसे भगवान के ग्राहक हो आप और किसी ग्राहक नहीं तो सब भगवान दिखेंगे, देख कर लो भाई आप भगवान के ग्राहक हो तो सब भगवान दिखेंगे, आप और ये ग्राहक हो तो भगवान जबरदस्त नहीं दिखे, भगवान जबरदस्त नहीं दिखे, आप ग्राहक भगवान के हो सब भगवान दिखे, आप जो ग्राहक भगवान के हो क्यों भगवान दिखे। कोई ऊंचे कुल में जन्म लिया हुआ है और वो निम्न कुल के लोगों की मजबूरी में सेवा कर करता है तो पाप लगता है क्या, नहीं चाहते उनकी सेवा नहीं करनी, नौकरी करनी पड़े किसी के अधीन अपनी रोजी रोटी के लिए तो ऊंचे कुल वाला निम्न कुल वालों की सेवा में मर्यादा की बात ऐसी है, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को ऐसी सेवा नहीं करनी चाहिए, जीविका के लिए जीविका के लिए नीचे सेवा खुली सेवा नहीं करे, ऐसे ब्राह्मण है और चमार है उसको टट्टी लग रही है, टट्टी साहब में तो ब्राह्मण को दोष नहीं लगता, पर ब्राह्मण को चाहता है तो दोष लगता है, दोष लगता है चाहना में। दया करता है तो माया है, कौन से होते नहीं करते, टट्टी पेशाब कौन करता है, साफ कौन करता है, जमत कौन करता है, स्नान कौन करता है, सब माँ काम करती है, माँ को दोष बता दे कोई, सबसे ऊंचा पैसा माँ का, ऐसे नीचे से ऐसा काम माँ करती है, तो फिर वो जीविका का साधन क्या अपनावे ऊंचे कुल वाला, ऊंचे कुल वाला सेवा करे, सेवा नहीं तो उसकी जीविका के लिए वो क्या करे अपनी जीविका के लिए सेवा, तो निम्न कुल की सेवा न करे, ब्राह्मण क्षत्रिय दो के लिए विशेष है, तो वो अपने ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय दो के लिए निषेध है, छोटे जात के व्यापारियों के धनियों के यहाँ काम न करे, धनियों के जीव के लिए न करे, वही ब्राह्मण जीव का के लिए न करे, जीव का के लिए, जीव का के लिए न करे, के लिए तो चाहिए जीविका के लिए ही काम, सेवा नहीं करे, काम बजाय क्षत्रिय देश सेवा नहीं करे, जीव का नहीं होना नहीं क्या जीवन भर करता है, 20 साल हो गया, अब देखो भगवान को भूल जाओगे, असली बात मैंने कहा भूल जाओगे, इनको दुख है इस बात का कि 30 साल हुए हम वो करते आए सेवा, तो अब वो कैसे छोड़े कैसे छूटे, तो सेवा करते रहो, पर ब्राह्मण होकर के नीचे आता की सेवा न करे, ऐसा है ब्राह्मण संतों को लिया है विशेष सीधा, बात तो छोटी है, मैंने बात बताई भगवान की बात सबसे बड़ी अच्छी है, और अजीम के लिए न करे, ब्राह्मण सभी लोगों के लिए न स्वृत्या करा करो, स्वृत्ति बताई कुत्ते की बेटी बताई, न स्वृत्या करा करना कुत्ते की बेटी न करेगा, एक तो उनका ऐंठा जूठा उठाना ये एक सेवा हुई, नौकरी हुई, एक हुआ उनके व्यापार में काम करना, तो कोई काम व्यापार में करो सहायता करो, नीचे की सेवा न करे, नीचा काम न करे, नीचा काम नहीं करने और इससे हमको हमारे आत्मा से अलग काम करना नहीं, तो हमारे लिए क्या रास्ता, वो काम हम कर रहे हैं खुद को अच्छा लगता नहीं है, पर अब अपना परिवार कैसे चला में छोड़ देने तो कैसे करें, दुविधा में, देखो दुविधा मत करो, आप सेवा वृत्ति से काम मत करो, उन्हें सेवा करना जब भरना है काम करना है उसका सेवा करना ये नहीं करो, ये काम धंधा करो कोई प्राप्त नहीं है, उसमें प्राप्त नहीं है, न स्वृत्या करा सुना ऐसा पद कुत्ते की वृत्ति नहीं करे, सेवा नहीं कुत्ता ऐसी सेवा नहीं करे, देखो दया करके मैं कहता हूँ मैं कर रहे है और टट्टी लग रही है, दया आ गई ब्राह्मण रूप टट्टी तोड़ा है साफ को रहता है, माँ को तरह है ब्राह्मण, दया शुरू कर दे तो माँ की तरह है, उसको पाप नहीं लगता, वह पैसा चाहता है तो पाप लगता है, पाप से स्वार्थ में है, स्वार्थ व्यक्ति आगे असर होता पाप है ही नहीं, पाप नहीं हुआ, परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में ध्यान का क्या तरीका, ध्यान ध्यान से चिंतन तुम्हारा होता है संसार, लेकिन भगवान में होना चाहिए, भगवान में याद रखनी, याद रखनी चाहिए भगवान, ये काम क्रोध भय आदि से घिरा हुआ क्यों है, आपको याद है क्या विष्णु भगवान को, आपको याद है बताओ, जो पूछता है उस भाई से मैं कहता हूँ आपको याद है कि नहीं, इस प्रकार आप मानते ही नहीं, हमने कैसे हो जाए, आप स्वयं मानते ही नहीं कैसे हो जाएगा, आपको एकदम याद है ना, इस प्रकार तो कोई काम वो तो आएगा ही नहीं, भूल जाएगा सब आएंगे, ये बातें फालतू भैया,

और जो चीज उसी भय होता है, कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं, तो कहां जाएगा? मृत्यु होगा। परंतु प्रेम करने वाला जैसे माँ बच्चे का प्यार करती है, ऐसा हमारा प्यार करने वाला कौन है? ऐसे स्नेह करने वाला, प्रेम प्यार करने वाला भगवान है। क्यों? मम्मी वाले जो भगवान का अंश है, अपना अंश कृष्ण को प्यारा देने लगता, अपना अंश सबको प्यारा लगता है, तो भगवान ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल शायद सुग्राशी। देखो मार्मिक बात है कि जितने अवगुण है ये हमने पकड़ कर लिए है, अपने बनाए हुए अवगुण ही अपने को तंग कर रहे हैं। अभी अगर छोड़ दे सभी तो मुक्ति होगी और होगा क्या? ये जब हम समझते हैं कि मुक्ति बड़ी विचित्र है, इसमें मुक्ति सबकी स्वतः है, स्वाभाविक, सबका कल्याण स्वाभाविक है। हमने जितने जितने अवगुण किए हैं, जितने जितने स्वभाव आदि हमने पकड़ लिया है, वही हमारे को दुख दे रहा है। उनका सबका त्याग किया अपन, तो परम शुद्धि स्वतः है। ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमल, ये मल नहीं है इसमें, बिल्कुल चेतन अमल सहज सुराशी। सबके सब निर्मल है, सबके सब जीव निर्मल है, सब कोई मन वाला जीव नहीं है, अमन है, अविनाशी है, सहज सुग्राशी है, दुख है ही नहीं किसी में, स्वाभाविक है। अस्वाभाविकता हमने प्राप्त करके अवगुण हमने प्राप्त किए हैं, उनका त्याग करने पर मुक्ति स्वतः है। मुक्ति हमारी है, इसमें संदेह नहीं है। हमने दैन पड़ा है कि हम जीव है, मुक्ति हमारे साधन करने से होगी, नहीं हमारे अवगुण हम लिए हैं वो छोड़ दें, मुक्त होते हैं स्वाभाविक। अच्छे अच्छे गुण जितने हैं वो सबके सबके हृदय में सब में है, सब छोटे बड़े सब में भी गुण तैयार है। भगवान के प्यार सब में प्यार है, भगवान सब में देवता विराजमान है, सर्वश्रेष्ठ सर्वनिष्ठ है, सबके हृदय भगवान सदा विराजमान है। अब ये क्यों हो रही? अपना जो स्वभाव बिगड़ा है वो याद नहीं है, अपने स्वभाव को हम सुधार लें तो हमारे कलम कुछ नहीं पड़ रही नहीं, हमने खुद में ही बाधा लगाई है। मुक्ति में कल्याण में कोई बाधा लगाना है नहीं, अपने स्वभाव में जो खराबी आई है उसे हम बाधा लगी है। हम जो नहीं लगे बाधा तो बाधा है ही नहीं। आप अवगुण छोड़ दें, दुर्गुण रहते छोड़ दें, शुद्ध शुद्ध है आप। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी चेतन और अमल और सर्वराशि, स्वाभाविक सहज सुख राशि, सुख सुखा को आने चेतन अमल सहज सुख राशि, स्वाभाविक सुख है। उमा राम सुख हेतु से उमा है, ये बात याद करने की है, ये केवल सुनने की और सुनने की नहीं। उमा राम सम हेतु जग उमा है, गुरु पितु मातु बंधु हो जाए, उन्हें सुमन कोई हित करने वाले है नहीं। सब हमारे अवगुणों को हमारे दुर्गुण दुराचारों को जानते हुए प्रेम करते हैं। अच्छे आदमी प्रेम करे उनको मालूम हो जाए खराब आदमी है तो उनका सिर्फ दूर जाता है। भगवान ये सामने अवगुण करे अवतर गए फिर भी भगवान दूर तो नहीं कभी। उमा राम सब हेतु से उमा है, कोई नहीं है ऐसा, दया करने वाला कोई नहीं है, इतना कृपा करने वाला कोई नहीं है, ऐसा हित करने वाला कोई नहीं है। परमात्मा सब हित करने वाले स्वाभाविक शुद्ध है, शुद्ध है, क्योंकि परमात्मा हो तो ममयवान शुभ मेरा ऐसे सजीव, तो अपना पालन है, उन पर मां शत्रु भी बनती है। मां अपने बालकों को स्नेह सुतरते हैं, ऐसे भगवान का स्नेह हमारे पर सदा है। उसके समान हमारा कोई है नहीं, वो नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, समय नहीं है। कैसे होगा बताओ, जिनके कुछ शांत बुद्धि है वो कैसे होगा। भगवान हमारे क्या चाहते हैं? कुछ नहीं चाहते, केवल याद करो अच्युत स्मृति रात्रि साधु कर संपूर्ण याद मात्र से भगवान खुश हो जाए। ऐसे भगवान ने सिवा भगवान और कौन है आप बता रहे हो। शंभू श्रेतार विभूष बहन भगवान का रवि श्रेतार सदा दो चंद्रमा वस्त्र बनना चंद्रमा वस्त्र बदल देखो प्रसन्न हो जाए। साधु संत महात्मा है हाथ जोड़ जय राम जी है दो जय खुश और भगवान के भगवान में अच्छी तरह स्मृति मात्र याद मात्र कर बस याद मात्र कर लो। कुंती माता ने कन्हैया से कहा कन्हैया तेरे भाई पांडव इतना दूर पा रहे हैं तो रक्षा नहीं होता क्या माता जी मैं क्या करूं द्रौपदी का चरण भेजा मेरे को याद आ रहेगा मेरे याद आने के बाद में नख भी बड़ा हुआ राज्य सब छाट दिया भाइयों को लगा दिया अंत में अपने भाइयों को अपने सिंह को लगा दिया जो मेरे पर मेरे को याद नहीं दिया कम से कम मैं याद कर लेता याद कर लेता बस और बोला याद कर ले क्यों अच्छे तो सही बात है ना इससे स्वर्ण आते हैं ना जन संसार बनना जिसके स्वर्ण मात्र धर्म से धर्म संसार से मुक्ति हो जाए ईश्वर स्वर्ण मात्र है ना जन्म संसार बनना विमुचित है नमस्त में कैसी मेरी शुभ बात है याद मात्र करने से अरे मैं याद करो तू इनमें तुम्हारी क्या बेइज्जती होती है पैसा लगता है परिश्रम होता है क्या बाधा लगती है भगवान के याद मात्र करने में क्या खर्चा लगता है क्या बेइज्जती होती है क्या परिश्रम होता है क्या कठिनता है। भगवान मेरे हैं याद नहीं करो तो ये रेमशन में है नहीं याद करो तो कभी याद कर नहीं करो तो उन है दुष्टों में दुष्ट पापी से पापी दुराचारी उसमें भगवान है। भगवान वहां भी रहते अशुद्ध में शुद्ध में पवित्र में अपवित्र में भगवान सब न लेते और सबके हृदय में विराजमान है इस सबके शुद्ध सभी भूताना प्राणी मात्र के परम शुद्ध परमात्मा है सबके। अब केवल याद कर लो अच्छे स्वीट बात याद मात्र करने से कल्याण कर दे इस बात मैं आराम सुन तो जरूर नहीं गुरु पुतु मातु बंधु कौन आए भगवान ऐसा मित करना कौन बताओ संसार में गुरु नहीं आई है मैं गुरु के शरण जाए तब कल्याण करेंगे उनकी आज्ञा जानेंगे तब कल्याण करेंगे। भगवान क्या होता है लोग अच्छे अच्छे महात्मा हो गए फिर भी महात्मा नहीं होता है कारण क्या है हम गुरु के सम्मान नहीं हुए और भगवान स्वाभाविक कल्याण करते स्वाभाविक और क्यों याद कर लो केवल याद मात्र अच्युत स्मृति मात्र न केवल स्मरण मात्र याद मात्र और संसार सब अनंत ब्रह्मांड है जो सब मिल करके कुछ नहीं कर सकता अभी शायद शायद तक कुछ नहीं कर सकते भाई बंधु माता पिता कितना करेंगे हमारा क्या करेंगे कहां तक करेंगे वे जानते ही नहीं हमारे बस होता ही नहीं बच्चा बीमार हो तो माँ रो दे और क्या करेगी उसको समझ क्या है बताओ हृदय से चाहती है बच्चा बैठ जाती है परंतु कल क्या सकती है जो रोना आ जाए और क्या करेगा हमारा क्या फायदा कोई रोध है हमारे लिए तो हमारे क्या फायदा हुआ अरे भगवान सबके हैं, सूर्य सर्वभूता नाम पानी मात्र जसूर परमात्मा है और हमें सबके है। उमा राम सुन तो जग माहे गुरु पितो मातो बंधु को ना है। इस वास्ते भगवान को याद करो, एक याद करना, केवल याद। आप कैसे हो कैसे नहीं, अब इसे सूर्याचारों बोलते बारह भाग दुराचार्य पापी से पापी, भगवान को याद करे तो भगवान तैयार। कभी किसी के लिए भगवान ने मना नहीं किया कि अमन को यह शरण नहीं आ सकता, मेरे आने से है ही नहीं, सब मात्र भगवान के ही है, मन कैसे करे। सज्जनों की खास बात है, अच्छेतन स्मृति बात है, ये मात्र खास बात याद मात्र, याद मात्र केवल याद कर दो बस। एक कहानी आती है, नारद जी जा रहे थे तो कि खेत में पहुंचे तो खेत वाला है जो नमस्कार किया तो उसके पास में बहुत से रस्सी बांधे हुए थे। ये रस्से क्यों बांधा तुमने, कि आप जाओ आप क्या मतलब है कि तुम क्या बांध रखे है, कि वो नारद सुना था नारद, ये नारद भी है तुमने सुना है मैंने क्या है उसको बंद हुआ है। नारद जी ने तुम्हारे क्या बजा दिया, कि रात तुम तुम तुम तुम करता है रात बताता है राम जी को रात ही दुख देता है। मैं रात ही दुख नहीं देता हूँ, मैं पहले सुबह याद कर रहा हूँ, शाम को महाराज आपका हूँ, मैं आपके दरबार में रहता हूँ, आपका काम करता हूँ, आपका प्रसाद पाता हूँ, आपके प्रसाद से आप जैसे मैं सेवा करता हूँ, ऐसा करता रहता हूँ। मैं तंग नहीं करता भगवान को, और नारद जी बहुत तंग करते हैं, इस बात में सुपान है। राजेंद्र भी चलो यहाँ से ये पैसा ले उसके बच्चे राम जी को तुम नहीं कर रहे, राम जी काम करता हूँ, पांच बात है पांच, राम जी का दरबार करता हूँ मैं, जब जो करता हूँ तो राम जी का काम करता हूँ, राम जी का प्रसाद पाता हूँ, राम जी के प्रसाद से राम जी की नाम सेवा करता हूँ, राम जी का हूँ। राम वो रात दिन रहता है तो बजाता है भगवान को तंग करता है, उसको बोलना है, इतनी बड़ी सी बात है। मैं अगले दिन भगवान का काम करता हूँ और वो दुख दूंगा हूँ, लाभ भरा जो मेरा लाभ हो तो बने, आपका काम करता हूँ, आपके दरबार रहता हूँ, सब आपका काम करता हूँ। एक बात आ रही मुझे, रस्ते रस्ते जा रहे थे तो साथ में कई हुए, साथ में प्यास लगी आई, कृष्ण भगवान थे रामचंद्र जी थे, उनको प्यास लगी आई दिन में तो देखा तो एक कुटिया मालूम थी, तो चलो एक कुटिया वाल को जल मिल गया तो फिर एक वृद्धा माता बैठे सफेद साड़ी सफेद नीली वृद्धावस्था सफेद बाल बैठी बस गई, आओ बेटा आओ लो पानी पी जल पियो आओ, बड़े प्रेम किया। वो कुटिया में लेके नंगी तलवार लटक रही, नंगी तलवार कि माता जी ये नंगी तलवार क्यों लगी है, कहते वो भाई तुम जाओ ये हमारी बात है कि बताओ तो सही, तुमने सुना नहीं अर्जुन अर्जुन अर्जुन ये भगवान का भगत है और ये द्रौपदी भगवान को बहुत तंग किया है, आज तो टुकड़े टुकड़े सब हो जा भगवान को दुख देना है, मेरे घर नहीं है छोटा सा मेरे घर नहीं है आंसू आ जाएगा, मेरे घर नहीं है वो दुख दे जी दुख लिया मेरे सामने कन्या को रखा सार्थी बनाया उनको कन्या सार्थी बना जैसा है ये अर्जुन ने किया है। जो भी नंगी होते थे उसमें क्या हो जाती मेरे कन्या होगा कभी अवसाई बनना पड़ा, अस्थित धर्म में थी अशुद्ध अशुद्ध सारी बनाई मेरे को क्या खबर खबर प्यार के धर्म दिए क्या हुआ कपड़े में थे तो क्या हो जाता मेरे का नहीं है वही हुआ तुम ये दो आदमी ले लिया हमने थोड़ा दो मेरे का नहीं है वो तो उतरे थे जो भी लोगों ने वो पता नहीं चले ये भगवान ने पूछना ही बात है मेरे करने या तो याद करो मस्त रहे कन्या को खेलो मौज करो आनंद करो बस सेवा सेवा करे कन्या ऐसे अशुद्धि काम करा हुए जिधर साबुन है कन्या हुआ कोई शांति नहीं होता था कोई तो लेते हमारे को नहीं लेती है जिधर साबुन है बहुत मेरे जोर जोर से भीष्म जी जैसे बाण माले हुए हाथों से हाथों में लगे छोटे छोटे बाण जैसे लगाम पकड़ के नहीं हो गई ऐसा तो तंग करे देखो भी अब सब लोग देरी लगे कभी तलवार निकाले न्याल से तो देरी लगे इसलिए देरी लगी हुई है निकाल तो खे काट दो की बात है भगवान की भूल तरह तरह होते हैं कई तरह ऐसी तो सुंदर बात है निकाल बस भगवान गए हैं हम अब भगवान को याद क्या करे एक जगह भगवान को याद करो मूर्ख है मूर्ख भगवान को याद करो मूर्ख तो अरे भूले तो भगवान को भूलता है याद नहीं याद नहीं तो वो होता है वो भूले जाते भूल ले तो भगवान भूल जाते भूले गए भगवान है जो याद करना बोले याद करो याद करो मूर्ख सब नहीं समझे भगवान भूलने से जीत नहीं है अपना प्राण याद है अपना याद है भगवान याद नहीं है अपना पहले है तुमने भगवान के अंश हो भगवान पहले पीछे तुम हो तो पीछे तुम्हारे पहले भगवान है तो भगवान याद सोते रहना चाहिए भगवान याद करो याद मन तो ही है भगवान तो याद है अपने माँ बाप को याद करते याद अगर माँ के बेटे हो तुम माँ को याद अगर माँ के हो ऐसे भगवान है हम तुम याद क्या करें याद करोगे तो भूल गए भूले भी याद करे भले से अपने आप को भूल जाते हो तो तुम कैसे मम्मी वाले सो जी मेरे बेटी है वो तो सुना दो नाटी घर से नाम सो तो उन्होंने राम संग जगह मन ही गुरु पितु मातु बंधु को नही उमा राम संग हित जग मही गुरु पितु मातु बंधु को नही भगवान के समान कोई हित करने वाला नहीं है सब याद रखो गुरु पितु मातु बंधु को नही सब सुविधा दे रखी है देखो एक दो बत्ती लगाओ तो पैसा लगता है भगवान के प्रकाश कर गया सूर्य पड़ गया है कोई चांद है कुछ देते हो कुछ पृथ्वी रहने के लिए है प्रसाद फिरते हो टट्टी फिरते हो लताई मारते हो कुछ देते हो हवा बिना कुछ टैक्स भी नहीं है अगर हवा देते चीर रहे हो श्वास बंद हो जाए तो मर जाओ वो वायु तो ले रहे हो कुछ टैक्स देते हो जब सबको प्यास मिटाते हैं कुछ टैक्स लगता है अन्न सबको प्यास मिटाते हैं सबको भोग बचाते हैं अन्न वो अन्न भगवान ने दिया है क्या क्या देते हो तुम भगवान को बताओ एक साधु थे तो एक अनार का पक्षा एक शिला थी शिल पर रहे 12 वर्ष तक एक शिला पर रहे और वो अनार में जो फरा हो फल खा ली तो पत्ती खा ली कड़वे थे अनार मीठी नहीं होती अनार कड़वा कड़वा होता है वो खाता उसे सिवाय किसी नहीं भगवान प्रकट हुए तो उसने कहा महाराज भगवान बोलो वरदान मांगो कि मांगना होता मुफ्त का हमारा ऐसा होना चाहिए 12 वर्ष में इसे लागू कर रहा और एक अनार में विशेष वाय कुछ खाया नहीं मैंने, तो 12 वर्ष उपाय दिया है, ऐसा होना चाहिए। जाए आए जिसको कहते मंगो, आपके आदत खराब हो गई, जो मिले जो मंगो सब भूते होता है, किसी इसी तरह का करो, कोई आदमी है बेचारा तो आए जिसको आए जो मिले मंगो, सब मांगने मांग रहे हैं, तो ऐसा करो पहले और ऐसा करो क्या भगवान मेरे चाहो। अरे विक्ष बोला कि 12 वर्ष तुमने मेरे चाहो नौजा खा लिया तो 12 वर्ष तो मैं खाऊंगा तेरे को। शिला कोई 12 वर्ष तो मेरे पर रहा तो सर 12 वर्ष तो मैं रहूं तेरे पर, ये तो कठिन तपस्या का बल है। अरे पहले वाले पीछे पीछे वो जवाब वो पीछे हुआ ऐसा पहला ये हो जाए तो महाराज ऐसा मत करो मांगो इसलिए करोगे ख्याति देते हो तो मांगो, हम कहते हैं मांगो वो देने में तैयार हो तुम्हारा भूल करो हिसाब करो कठोर तपस्या कमर है तो हम क्या दे सकते हैं भगवान, हम क्या दे सकते बताओ। हे नाथ हे मेरे नाथ, माँ पूछे बेटे से हिसाब कर, तू मेरे हाथ दूध मेरा पिया है हिसाब कर।